in New Orleans. They call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one. Een prachtige antieke aan het begin van een nieuwe aflevering van De Late Avond. De antieke van The Animals. Je luisterde met mij naar The House of the Rising Sun. Wat een prachtige herinnering van lang vervlogen tijden. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Ik ga je oren weer lekker verwennen met heerlijke muziek vannacht. Ja, aan het einde van de avond. Kun je ook wel nacht noemen intussen. En wat gaan we dan doen in zo'n show als vandaag? Nou ja, zoals gebruikelijk eigenlijk in de show lekker veel easy listening muziek voor je draaien. En een paar interessante onderwerpen met je behandelen. Bijvoorbeeld, we gaan het hebben over steeds meer commerciële partijen zijn actief binnen de Nederlandse huisartsenzorg. En verzekeraar DSW vindt dat geen goed plan. En waarom niet, dat hoor je straks. We gaan het ook hebben over de slavernij in Delft. Wat is daar gebeurd? En zijn ze daar beter van geworden in Delft ooit? Ja, een beetje geschiedenisles van historicus Han van der Horst. Straks dus in de show. En Quick Up vermindert stress en angst bij kinderen in het Sint-Franciscus gasthuis. Wat is dat voor iets? Nou ja, je hoort straks een uitgebreide toelichting hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Dus ik zou zeggen, stay tuned. Deeper sighs, and for a moment I am weak, so it's hard for me to speak. Even though we're underneath the same blue sky, if I could paint a picture of this melody, it would be a violin without its strings. And the canvas in my mind sings the songs I left behind, like pretty flowers and a sunset. Tasted pain. I never thought that I would touch an angel's wings. There's a journey in my eyes. It's getting hard for me to hide, like the ocean. Dit is De Late Avond. If I had the time to look hard at you, the things I know I'd find, the things I have to do. And sometimes I wonder, if I had the peace of mind, ooh, I'd catch a plane and move away, far away from you and the things you say. If I had your dreams, ooh, I'd have everything. Time has taken mine and left me these songs to sing. And sometimes prachtige soft rock muziek van The Babies. Van lang geleden, 1978 alweer. I'm Falling. En daarvoor Anastasia en Heavy on My Heart. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Mijn collega Herman de Bruin ging in gesprek over de, ja, steeds maar commerciëlere gezondheidszorg. Hier is mijn collega dus, Herman de Bruin. Meer commerciële partijen die actief zijn binnen de Nederlandse huisartsenzorg. Dat is een zorg voor de voorzitter van de Raad van Bestuur van DSW, Aad de Groot. En die is in de uitzending. Meneer de Groot, welkom. Dank u wel. Commerciële partijen die de huisartsenzorg overnemen, daar bent u niet blij mee, hè? Nee, daar ben ik zeker niet blij mee. Kijk, de huisartsenzorg is de eerste vorm van zorg waar patiënten voor gaan kiezen. En het is ontzettend belangrijk dat de huisartsenzorg objectieve zorg is. Dat die niet gedreven wordt door allerlei winstoogmerk of financiële motieven. Dus ik ben sowieso wat kritisch op heel veel commerciële initiatieven in de zorg. Maar wat, als het gaat om huisartsenzorg, vind ik eigenlijk dat we die commerciële initiatieven zoveel mogelijk moeten weren. Ja, en u hebt een voorbeeld van een huisartsenpraktijk in Pijnakker die daar debet aan was, hè? Ja, klopt. Er was een praktijk van Centric Health, een commerciële partij. Die was overgenomen. Die hadden een praktijk in Pijnakker overgenomen. En die praktijk, daar bleek men niet een huisarts voor te kunnen vinden. Daar bleek men niet voldoende huisartsencapaciteit voor beschikbaar te hebben. En wij kwamen erachter op basis van signalen dat in de maand maart een groot deel van die maand de huisartspraktijk gewoon onbereikbaar was. Mm-hmm. Dat betekent gewoon dat je een huisarts hebt en als je die belt, dat je niemand te pakken kan krijgen. Ja. Nou, en die praktijk is vanuit commerciële overwegingen, financiële overwegingen overgenomen. Toch om daar zoveel mogelijk winst op te maken. En dan zie je dat het ten koste gaat van de kwaliteit van de zorg. Ja, en als DSW kon u daarop ingrijpen? Nou, dat is in eerste instantie heel lastig. Maar we hebben natuurlijk wel een contract met deze praktijken. Met alle huisartsenpraktijken. En in ons contract staat dat een huisarts gewoon goede huisartsenzorg moet leveren. En bij goede huisartsenzorg hoort beschikbaarheid en bereikbaarheid van de huisarts. Ja. Maar en als ze niet aan hun contractuele verplichtingen voldoen, dan is dat de enige manier om daarop te kunnen ingrijpen. Ja. Dus wat wij gedaan hebben, is wij hebben bewust niet het contract opgezegd, maar we hebben wel de huisartsenpraktijk uiteindelijk aangesproken op het feit dat ze hun contractuele verplichtingen niet zijn nagekomen. En we hebben dus tegen die huisartspraktijk gezegd dat het geld wat zij gekregen hebben, want dat krijgen ze altijd vooraf voor die periode, dat wij dat geld gaan terugvorderen. Maar ik vind eerlijk gezegd dat het gewoon onaanvaardbare risico's zijn. Het zijn ook praktijken die heel veel van digitalisering gebruik maken. Mm-hmm. En wat betekent dat er toch een bepaalde groep patiënten op afhaakt. En dat zijn vaak patiënten die meer zorg nodig hebben, die voor een huisartspraktijk eigenlijk niet zo heel aantrekkelijk zijn. Ja. De gewone huisarts, die werkt keihard om ook die patiënten te helpen. En deze commerciële praktijken, ja, die hebben de neiging van om liever die patiënten liever kwijt en rijk te zijn. Nou, dat vind ik gewoon onaanvaardbaar. Ja. Dus dan moeten we, daar moeten we wat aan doen. En nogmaals, als een huisartspraktijk gewoon goede zorg levert, dan heb ik daar wat minder moeite mee. Ik heb ook echt op sommige onderdelen commerciële initiatieven in de zorg helemaal niet zo slecht. Mm-hmm. Maar voor huisartspraktijken vind ik het eigenlijk gewoon slecht voor de zorg. En moeten we dat zoveel mogelijk leren. Ja. Zou de politiek, minister Kuipers bijvoorbeeld, daar een rol in kunnen spelen? Eerlijk gezegd denk ik dat als je kijkt naar de huisartsenzorg, er is gisteren toevallig een rapport uitgekomen voor de Raad voor de Volksgezondheid, die heeft gezegd, we moeten de huisartsenzorg en veel van de eerste lijnzorg uit de concurrentie halen, uit de marktwerking halen. Nou, ik denk dat dat een hele goede stap zou zijn om dit soort initiatieven te weren. Dus in die zin kan de politiek daar zeker bij helpen. Maar dat vraagt op een iets andere manier te kijken naar de zorg en het zorgstelsel. En de marktwerking in de zorg. Ja. En de DSW-directeur die zou daar heel erg voor zijn, wat u nu net zegt. Ja, ik vind dat we een heel groot deel van de marktwerking, dat we die moeten terughalen. En dat we veel meer naar samenwerking moeten gaan. En waarom is dat nu zo cruciaal? Veel meer dan in de voorgaande jaren. We hebben te maken met schaarste. We hebben te weinig mensen om de zorg te kunnen verlenen. We hebben te weinig geld. Hè? Schaarste in geld en schaarste in mensen. En dan gaat marktwerking en commercie, dat gaat daar niet mee samen. Dan heb je tekorten en dan moet je samenwerken. En dan moet je op een hele andere manier naar de zorg kijken. Daar ben ik een groot voorstander van. Die oproep hebt u in ieder geval gedaan. Of dat in de praktijk ook gaat werken, dat moeten we nog even afwachten. Maar als DSW-directeur Atergroot zorgt u in ieder geval voor dat die commercie zo ver mogelijk wegblijft van de huisartsenzorg. Ik wens u daar veel succes mee. Ik dank u voor het gesprek. Dank u wel. En sterkte in de strijd. Il neige sur le lac majeur. Les oiseaux lyres sont en pleurs. Et le pauvre vin italien est habillé de paille pour rien. Des enfants crient de bonheur. Et ils répandent la terreur. Et bombardement. c'est de leur âge et de leur temps. J'ai tout oublié du bonheur. Il neige sur le lac majeur. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Thank you. first time that I saw you, you were dancing on the beach. Poetry in motion, but you seemed so out of reach. And the waves were breaking round you in the California sunset. Yeah, I made a wish to know you and touch your golden hair. You turned around and looked at me, and paradise was there. Baby, I remember the way you took my hand yesterday. Time stood still as we walked into the night together. The memory is locked in our hearts forever. It seems just like yesterday. We found a little seaside bar high above the rocks. You were drinking white wine and I was doing shots. I wondered if you'd stay the night. You just took my hand. Ik vind er helemaal niks slechts Engels aan. Nee hoor, echt niet. De prachtige van Bad English. Time stood still. En daarvoor, ja, Franstalig. Zoals iedere dag in de late avond één Frans nummer. Monsieur Man, een hele, hele grote hit in 1973. Le Lac Majeur. In een ogenblik de kolom van Han van Horst. Hij gaat het hebben over de slavernijverleden, vooral in onze provincie. Ja, er is veel discussie over, maar hij zet het toch maar weer mooi in een historisch perspectief. Dus je krijgt eigenlijk een beetje onderwijs in zijn kolom van strakjes. Komt eraan na Libianca en People. From Bamandaid, Libianca. I've been drinking more alcohol for the past 5 days. Did you check on me? Now did you look for me? I walked in the room, eyes are red, and I don't. Did you check on me? Did you check on me? Now did you notice me? Nobody we know the paranoia. Cause I put a smile on my face, a facade you can never face. And if you don't know me well, well, you won't see how buried I am inside my grave. Inside my grave. Cause you see people, people, people, people don't really know you. They don't really know you. Cause you see people, people, people, they don't really know you. They don't really know. I've been drinking more alcohol for the past 5 days. Did you check on me? Or did you look for me? I walked in the room, eyes are red and I don't smoke banga. Did you check on me? Did you check on me? Or did you notice me? As they make you not leave me deep, oh, holy father, yeah. Oh, make you drive on the star, yeah, who can no death for you? Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, we komen in de buurt van Ketikoti, de dag waarop de wettelijke, maar niet de feitelijke afschaffing van de slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden wordt gevierd en herdacht. De laatste tijd neemt die viering een grote vlucht. In steeds meer gemeentes worden activiteiten georganiseerd. 10 tegen 1, ook niet zo ver van u vandaan. Daarom besteed ik vanavond aandacht aan dit onderwerp. En ik wil het hebben over Delft. Daar is iets bijzonders gebeurd. Het college van BMW heeft een uitgebreid rapport in ontvangst genomen over het slavernijverleden van de stad. De inhoud daarvan is onthutsend. U kunt dit rapport gratis downloaden op de site van de gemeente Delft. Delft.nl dus. En het is een aanrader voor iedereen, ook als u bij wijze van spreken in Melisand woont of Wijngaarden. De tekst is toegankelijk en erg goed geschreven. Als je eenmaal begonnen bent, blijf je doorlezen. Nu zegt u misschien, Delft, wat kan die stad met slavenhandel te maken hebben? Delft ligt in het binnenland. Ja, dat klopt, de stad wel. Maar de havenbuurt niet. Aan het eind van de 15e eeuw al stichtte het bestuur aan de Maas een eigen toegang naar de zee, die dan ook de naam Delfshaven kreeg. Een speciaal gegraven kaarsrechte zijtak van de Schie, de Delfshavense Schie, zorgde voor de verbinding met wat ik maar de echte stad noem. En Delfshaven bleef tot 1795 een onderdeel van Delft. Er staat nog steeds het zeemagazijn van de Kamer Delft van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Vlak daartegenaan had de VOC Delft een werf waar ze haar eigen schepen bouwden, repareerden en opkalefaterden. Elk jaar vertrokken er vanuit Delftshaven een aantal naar Azië. Op den duur ontwikkelde de Delftse Kamer een specialiteit waar men achteraf heel trots op was, tot op de huidige dag. De import van Chinees porselein, die weer aanleiding gaf tot de ontwikkeling van Delfts Blauw. Mooi, hè? Maar de VOC en haar vestigingen konden niet functioneren zonder de grootschalige aankoop van slaven om het zware werk en het huishouden te doen. Waarschijnlijk waren het er zelfs meer dan er naar het Caribisch gebied werden ontvoerd. Daar had Delft trouwens ook een vinger in de pap, want het bezat samen met Rotterdam en Dordrecht een kamer van de West-Indische Compagnie die zich met transatlantische slavenhandel bezighield. De samenstellers van het rapport, Nancy Jouwe, Gerrit Verhoeven en de bekende streekhistorica Ingrid van der Vlis, hebben nauwkeurig uitgezocht wie uit Delft op welke manier aan dit alles verdiende. Niet alleen rijke regenten waren dat, maar bijvoorbeeld ook het weeshuis. Daar wil ik het nu niet over hebben, daar heb ik geen tijd voor. Ik zal u iets over slaven en slavinnen vertellen in Batavia van wie we de naam kennen. Vaak hebben ze ook een achternaam. Die geeft dan het eiland of het gebied aan waar ze slaaf waren gemaakt. Een voornaam verzon de eigenaar meestal zelf. Zo hernoemde Roland Palm twee slaven die van zichzelf Ontong heten tot Mercuur en Vrolijk. Hij gebruikte ook maanden als inspiratie. Agim werd mei, Futium augustus, Manille van Nias december en Filiette juffrouw. Anderen noemde hij Luizenbos, Papegaai van Nias en Vrolijke Kakkerlak van Nias. Ja, het kon lachen zijn bij Roland Palm, al zat hij dan nog zo ver van zijn geliefde Delft op de kust van Sumatra. Hij had zelfs een vijfkoppig slavenorkest in huis. Na zijn overlijden wikkelde de Delftse weeskamer, hij was in het weeshuis opgegroeid, de boedel af. Deze slaagde er niet in het orkest als geheel aan nieuwe eigenaren te verkopen. De violisten Mingo en Jason werden samen met hun moeder Sophia en hun zus Maria in één koop van de hand gedaan voor 640 rijksdaalders. Quinola van Papua, violist en fluitspeler, bracht in zijn eentje 200 rijksdaalders op. Twee lijfjongens, Gade van de Westkust en December, gingen weg voor 475 rijksdaalders bij elkaar. Ik gebruik bewust deze termen van de markt om voelbaar te maken hoe achterloos de Nederlandse kolonialen met hun slaven omgingen. Zo kan ik nog een tijdje doorgaan, maar ik verwijs u liever naar het rapport dat u nogmaals op de site delft.nl gratis kunt downloaden, delft.nl. Denk niet dat er bij u in de buurt geen enkele band met de slavernij bestaat. Ik heb al eens verteld dat in 1825 een Javaanse slavin is verkocht ten bate van de nazaten van vissers uit Middelharnis die bij een scheepsramp waren omgekomen. Het was ook voor welgestelde families uit de 18e en de 19e eeuw helemaal niet vreemd als ze aandelen namen in Surinaamse plantages. Ze werden dan tevens mede-eigenaar van de slaven die aan deze plantage gebonden waren. Zo kan een fraaie buitenplaats ineens een verbinding hebben met slavernij. De vraag is nu, gaat de gemeente Delft excuses aanbieden voor dit slavernijverleden dat het geërfd heeft van de voorgangers, de Veertigraad, het gezelschap aristocraten dat de stad in de 17e en de 18e eeuw bestuurde. De leden daarvan waren vaak actief betrokken bij koloniale activiteit. Het gemeentebestuur zegt daarover na te denken. Daar zit geen angst achter, denk ik. Dat is heel verstandig. Eerst moet het rapport op grote schaal gelezen worden door gewone Delftenaren. Zo ontstaat draagvlak, niet alleen voor het excuus, maar ook voor maatregelen om dit verleden op een positieve manier te verwerken. Het is van belang dat dan de hele stad meedenkt en meedoet. Uitgangspunt: wie op een volwassen manier trots is op eigen stad of dorp, gaat de pijnpunten niet uit de weg. Aan de opstellers van het Delftse rapport draag ik dit nummer op van Joe Arroyo, La Rebellion. Je zou eigenlijk de clip moeten zien. Ga daarvoor naar YouTube. Quiero contarle, mi mano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. Woo! les daba muy maltrato y a su negra le pegó. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Soms raak ik verdwaald. Lijkt het leven een weg zonder eind en het doel blijft nog lang onbekend. Maar die twijfel en spijt gaat vanzelf wel weer weg. Ik wil de tijd om te groeien, om te zijn wie ik eigenlijk ben. Alles heeft nut, ik weet het, elke stap die ik zet, elke fout die ik maak en elk succes. Het is goed, het is allemaal goed, we zullen lachen en kapot gaan, vallen en weer opstaan. Het is goed, het is allemaal goed. We zullen samen op de top staan, vallen en weer opstaan. Ik heb kansen gemist, ik heb mensen gekwetst, maar nooit expres, nee, ik ben ook maar een mens. Ik heb talenten verkwist, ik heb dingen gezegd, zonder enig gevoel. Soms ben ik iets te gestrest, maar alles heeft nut. Ik weet het, elke stap die ik zet, elke fout die ik maak en elk succes. Oh. Het is goed, het is allemaal goed. We zullen lachen en kapot gaan, vallen en weer opstaan. Het is goed. Het is allemaal goed. We zullen samen op de top staan, vallen en weer opstaan. Ik heb geen idee waar dit heen gaat, maar ik weet waar. waar ik vandaan kom. En dat ik nog vaak zal vallen en weer opstaan. Ik heb geen idee waar dit heen gaat, maar ik weet waar ik vandaan kom. En dat ik nog vaak zal vallen en weer opstaan. Het is goed. Wat een ongelooflijk nummer. Mooi, hè? En niet eens zo oud, hoor. Nou ja, in het licht van onze radioshow natuurlijk is het een heel nieuwe. Het is Goed uit 2015 van Nielsen. Goed, zometeen een laatste onderwerp voor de show. Want het schiet alweer op, de tijd in deze show. Dus we hebben een laatste onderwerp. Het gaat over Kwiek. Kwiek Up vermindert stress en angst bij kinderen. En dat doen ze in het Sint-Franciscus ziekenhuis hier in Rotterdam. Wat daarover te vertellen valt, hoor je zometeen. Na Boyzone en deze prachtige What Becomes of the Broken Hearted. Een vermindering van stress en angst bij kinderen in het Franciscus ziekenhuis. Esther Alders weet daar alles van en die is in de uitzending. Mevrouw Alders, welkom. Dankjewel. Het heet Kwiek.up. Wat betekent dat precies? Want Kwiek niet met een K, maar met een Q. En dat vermindert de stress. Vertel. Ja, Kwiek.up. Ja, precies hoe de naam ontwikkeld is, dat kan ik je helaas niet vertellen. Maar wat het in ieder geval wel is, is het een soort projector wat eigenlijk beeld en geluid kan projecteren, zeg maar, op een muur of een plafond, waarbij je ja, een soort levensschilderij kan bewerkstelligen in een kamer waar een patiënt zich bevindt. Ja, en het gaat om de kinderafdeling, hè? Ja, zowel op eigenlijk op allerlei afdelingen waar kinderen zich bevinden om angst en stress te verminderen. Dus je zal hem, en het is natuurlijk een mobiel apparaat, dus je kan hem natuurlijk op de kinderafdeling vinden, maar je kan hem op de spoedeisende hulp vinden, op de KNO-poli. En je kan hem natuurlijk ook verrijden. Dus op het moment dat je ergens in een ruimte bent waar een kind zit en je hebt er nodig, is het ook heel makkelijk te verplaatsen. Dus dat is het voordeel. En hij is dus op allerlei manieren, hij projecteert dus op een muur bijvoorbeeld of op een scherm als dat in de buurt is. Ja, op maar de muur, op het plafond, en dat is natuurlijk altijd beschikbaar. Ja, wat doet dat met die kinderen dan? Nou, ten eerste zorgt natuurlijk dat ze kunnen natuurlijk zelf kiezen waar ze natuurlijk graag naar kijken. Dus het is natuurlijk een hele mooie manier van afleiding. Dus op het moment dat er dingen natuurlijk moeten gebeuren of gebeuren die spannend zijn of angst opleveren door die afleiding, heb je natuurlijk een enorme stressreductie. En hebben ze natuurlijk ook een leukere ervaring. Hebben ze natuurlijk ook op de lange termijn, op het moment dat ze natuurlijk het als een leuke ervaring ervaren, er ook minder last van op de langere termijn. Ja, want die afleiding is dan zodat ze niet alleen maar denken aan die enge dingen die moeten gaan gebeuren. Ja, dat klopt. Daar komt het op neer. U hebt hem aardig cadeau gekregen, kan ik zeggen. Daar hebben heel veel mensen aan meegewerkt om dit te bekostigen, toch? Ja, dat klopt. Ja, het is natuurlijk altijd mooi dat er natuurlijk ook veel mensen zijn die erg begaan zijn met de kinderen. En dat dit soort mooie projecten toch gesponsord kunnen worden, zeker. Ja, want zelfs iemand van 7 jaar heeft Marathon Rotterdam, die heeft zich laten sponsoren daardoor. En die heeft dat geld bij jullie gedoneerd. Ja, dat klopt. Volgens mij was het een meisje van 7 die als jongste loper van de Marathon Rotterdam daar ook geld mee heeft opgehaald. En zij vond het ook ontzettend leuk om dat voor de kinderen gedaan te hebben. Zij ook zegt dat ze dacht dat kinderen bijna niks meer voelden van een prikje als ze naar die leuke filmpjes zouden kijken. Ja, dus die was helemaal geïnteresseerd in hoe dat allemaal in zijn werk ging. Ja. En u hebt ook nog een Franciscus Foundation, die heeft ook nog een aardige bijdrage geleverd volgens mij. Ja, sowieso is natuurlijk de Franciscus Foundation natuurlijk, waar natuurlijk meerdere mensen natuurlijk sponsoring aan kunnen leveren. En daar kan je natuurlijk een aanvraag indienen. En dan wordt er natuurlijk gekeken naar de ideeën die natuurlijk ook passen bij waar de Franciscus Foundation natuurlijk ook in wil investeren. En dat hebben wij voor dit project ook gedaan, omdat we wel heel erg zien en willen uitbreiden comfortgerichte zorg voor kinderen. Ja, dus een soort veilig en stressgereduceerde bezoeken aan het ziekenhuis. En we het ook ziekenhuisbreed wilden inzetten. En daar hebben zij ook gemeend dat dat ook een goed idee was om dat te sponsoren. Ja, nou, dat is mooi dat er op de achtergrond mensen zijn die daar ook aan willen denken. Want zelf bent u kinderarts natuurlijk in het ziekenhuis. En u hebt daar echt heel veel mee te maken natuurlijk. Ja, zeker. En ik zet hem alle vormen van stressreductie zet ik ook echt in. En daar is dit er ook één van. En het voordeel echt van die Kwikop is dat het mobiel is. En er natuurlijk altijd wel een muur of een plafond aanwezig is. Dus het is natuurlijk ook heel makkelijk om in te zetten om die kinderen af te leiden. Ja, en het is ook goed te merken dat die afleiding goed is. Ja, zeker. Ja. Nou, mooi om dat allemaal mee te maken. En dat het jullie zijn een van de eerste in Nederland die dit apparaat in huis heeft, hè? Ja, ik denk wel dat er ook wel andere kinderafdelingen wellicht zijn die hem hebben. Maar dat we hem zo, breed, ziekenhuisbreed inzetten op alle afdelingen waar kinderen zich bevinden, is denk ik wel vrij uniek. Ja, dat is heel mooi doel om dat mee te maken en de kinderen wat rust te gunnen als het allemaal zo spannend is. Zeker. Ik dank u wel voor dit gesprek. Esther Alders van het Franciscus Gasthuis en Vlietland over de inzet van de Kwikop. Dankjewel Herman voor deze bijdrage weer aan de late avond. Gelijk het einde van de show. We gaan er van tussen. Het is mooi geweest voor vandaag. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Ik wens je nog een mooie nacht. Welterusten. Prachtige dromen als je gaat slapen. En als je gaat werken en blijft werken, wens ik je een hele goede wacht.